राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण प्रतिपदा तदनुसार 24 जनवरी 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद अग्रवाल भवन गुणातीत नगर सूरत में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक कहना करना आज्ञा पालन करना और एक निषिद्ध काम करना, तो कहना करना है वो भी कहो ठीक है, मैं जो ना कर दे वो करना अपराध हो जाता है। जैसे मैं आया तो चरण छुआ, तो ये आदत है ना, इस आदत में दो बातें हैं इसमें। एक तो स्वाभाविक जो हमारी रीति है सनातन सिद्धांत की, बड़ों के चरणों में पड़ना नमस्कार करना, ये हमारी रीति है ना, पद्धति ये बड़ी अच्छी है। तो वो स्वभाव का एक, जैसे मेरे चरण छुआ गया, तो चरण छूने का एक अपनी रीति है, माता है पिता है बड़ा है जो चरण छुए नमस्कार करना, एक तो ये स्वाभाविक रीति है और एक दूसरी है गलती, कोई इसको लाभ ले लेंगे, वह लाभ लेने की वह तो गलती है और अपनी रीति है वह बहुत बढ़िया है, ये दूसरी है। तो लाभ लेने की बात क्यों हुई है, ये बात जो होती है वे क्यों होती है कि आप धन कमाने में झूठ कपट से हमारी सिद्धि हो जाएगी, ये आदत में पड़ी हुई बात है। तो जैसे झूठ कपट से पैसा पैदा हो गया, ऐसे झूठ कपट बेईमानी से जबरदस्ती कल्याण भी हो जाएगा। तो पैर छून देते नहीं, पैर छूने देते नहीं तो मैं छू लो जब देने कल्याण हो जाएगा, यह बिल्कुल गलती की बात है। इसे कल्याण बाधा लगेगी, ऐसे झूठ कपट में बाधा लगती है, परंतु तो आप ख्याल नहीं करते। प्रत्यक्ष दीखता है झूठ कपट से पैसा पैदा हो गया, इनकम टैक्स चोरी से रुपया बच गया, शायद टोसी चेहरा बच गया, ये दीखता है, पर इस वास्तव में लाभ नहीं होता है। परंतु लाभ पैसा ही लाभ मान गया, पैसा लाभ नहीं है, लाभ तो अपना भला होने में है, और पैसा है चरित्र नष्ट हो जाए रुपया गया तो क्या काम आया, अपनी इज्जत नष्ट हो जाए पैसा तो क्या काम आया, अपनी वास्तविक जो महत्ता है श्रेष्ठता है वो नष्ट हो गई, रुपया क्या काम आया, चोरी शुद्ध धन तो आ गया पर चोर बन गया कितना अपराध हो गया, कितना नुकसान हो गया, वो सदा के लिए गलती होगी ना। चोरी शुद्ध क्या तो बन गया, रुपया तो रहेगा नहीं, स्वभाव जाएगा नहीं, मर तो उसात में जाएगा, तो नुकसान कितना हुआ है, लाभ तो वह थोड़ा नुकसान ज्यादा है, ख्याल भाई ना बात। तो ये झूठ खबर से लाभ होता दिखता है, ये बिल्कुल स्थूल बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, बेसमझी है, कड़े शब्द कर मूर्खता है, उसे दिखता है ये लाभ लिया तो यही रह जाएगा, और जो हमने झूठ कपट किया वो भीतर जाएगा, मरने में कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और वो सबको साथ जाएगा। ख्याल में आप आया नहीं, पता नहीं बाप, ये बात है, ये ध्यान ना ही होगा। तो अपना जो चरित्र है, अपना जो महत्व है, हमारी जो इज्जत है, हमारी जो मनुष्यता है, सीधे भाषा में मन खो मिनखपणों है, वो मिनखपणों में सोया नहीं, छोरा कर दे ना छोरा मिनक हो जा रहे, छोरा मिनक हो जा मिनक तो है, मेरे दीखने में मिनक नहीं है, दीखने में दीख है, ऐसे मनुष्य दीखता है, पर मिनक पड़ा तब होगा जब अपनी इज्जत में है, अपनी प्रतिष्ठा में है, अपने स्थान में है, ठीक तो मिनक पड़ा है। मारवाड़ी भाषा में मैंने शर्म नहीं खोजा। मैंने क्या हो गया भाई, तो झूठ का बदले करो मैंने गुण है रुपया देना, मैंने गुण थोड़ी डंडा बनवा गया मुँह तो ऊपर उठ गया भीतर डंडा बना मैंने बोला सभी भीतर से ऐसे ख्याल नहीं है। अपने जो विचार करते हैं कि जिससे कल्याण हो जाए हमारा, तो हमारी इज्जत है, हमारी प्रतिष्ठा है, हमारा महत्व है, हम जो अपने स्थान पर हैं, हम किस घराने के हैं, परमात्मा की संतान है, हम छोटे घर के नहीं है, बहुत बड़े घर के हैं, जिससे बड़े घर कोई है ही नहीं, भगवान से बड़े घर क्या होगा, उसके साक्षात उसके बेटा है हम, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, प्यारे बेटा है हम लोग, साधारण बेटा नहीं है। तो जो प्यार पड़ा बेटा पड़ा वो इज्जत जाती है ना, वो नुकसान कितना होता है, रुपया तो आएगी अपन इज्जत जाएगी चलेगी, अपने किस घराने के हैं, किस इज्जत के हैं, ये ख्याल नहीं है। तो ये ख्याल रखना है अपना, अपने जो महत्ता है, जैसे मिनक पड़ो है, वो खो दी तो क्या किए, बहुत मूल्यवान चीज खो दी तुच्छ चीज के लिए, तुच्छ चीज भी यही रह जाएगी, रुपया सब खर्च करके मरोगे ऐसा नहीं होगा, ये तो यहाँ रह जाएगा, अरे वो जो मिनक बनोगे खो दो वो साथ जाएगा। तो इस वास्ते एक बात ना ठीक समझो, बहुत भला होगा। सत्संग से ये बात अगर नहीं सीखी तो सत्संग क्या सीखा, कोई बात तो थोड़ी है, अपनी ठोस बात सीख ली। तो अपना जो इज्जत है, अपनी प्रतिष्ठा है, अपनी अपना नाम है, जैसे मैं अबार के तो वैसे मैंने कहा लोग मजा हमारे सगाई ब्याह करना है, हमारा छोटा सा पढ़ना वाला है, हमारी इज्जत चाहिए, तो इज्जत छोटी है, हमारी इज्जत बहुत बड़ी है, कि वो छोटा सा पढ़ना इतनी इज्जत नहीं है, अपने परमात्मा के अंश है, ये याद रखो, जो सबसे ऊंचा परमात्मा है, जिससे ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता, उसके सब मम प्रिय सब मम उपजाए, हम भगवान के हैं, भगवान के प्यारे बेटा हैं, भगवान की तरफ से अपनी तरफ से कपुताई हो जाएगी, पर भगवान की तरफ से कपुताई नहीं होगी, हम कह छोरू कुछ छोर हो जाए माइत कुमायत नहीं हो, तो माइत कुमार थोड़ी हो गया अपने गलती करके, वो तो वो उन्हें प्यारे हैं, उनकी तरफ से तो अपनी इज्जत पूरी है, हम अपनी इज्जत खो देते हैं, तो वो खो न खो करके हम भगवान के हैं। अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान हम किस घर के हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारी इज्जत क्या है, हमारा घराना कौन सा है, हमारा वंश कैसा है, हमारे बड़के कैसे हुए हैं, ये बात सब भाई वो अपने ख्याल लगा रही है, खूब सुन रहा है, नशा फिर पूछ लेना। तो ये इज्जत अपनी रखनी है मैंने पढ़ा। दूसरी बात एक और है, देखो धन कमाना सुगम है, इसको खर्च करना है जो यथा योग ठीक तरह से उपयोग करना वो कठिन है। दूसरी बात धन की रक्षा करना कठिन है, दिखने में कमाना कठिन दिखता है, कमाना कठिन इतना नहीं है, कमाना तो सुगम है, परंतु उसकी रक्षा करना इज्जत के सहित यथा योग खर्च करना, उसका ठीक कायम रखना धनी बना, ये कठिन होता है। इस तरह से सत्संग के द्वारा बातें जानी सुननी समझनी, पर उन बातों को कायम रखना मौजूद रखना, वो खजाना नष्ट न हो जाए, इसकी सावधानी की विशेषता है। जैसे कल ये बात आई, अपने में चोटी रखना है, धोती रखना है, अपना मनुष्यपना है, अपना सनातन धर्म है, ये क्या चीज है, ये तो कमाया, अब इस बात को कमाए हुए धन को रखना कायम, ये कायम रख ले तो धनी हो जाओगा, अगर जो कायम नहीं रखोगे खत्म हो जाएगा, इज्जत नष्ट हो जाएगी, निधन आ जाएगी, पसे ऐसे बसन छोड़ दिया, पान पराग छोड़ दिया, बीड़ सिगरेट छोड़ दिया, तो छोड़ जाएगी निर्मल हो गए, गंगा जी को स्नान कर लिया, और फिर कर लेंगे तो वो इज्जत बनाए रखना, ये बात है मूल खास विकसित आती तो इसमें सूर्य में बिता रहे जो गज स्नान कहते हैं हाथी का स्नान हाथी स्नान करता है फिर रोती होकर भर देता है ऊपर तो क्या स्नान हुआ धूल लगी और ज्यादा गीले शरीर पर धूल ज्यादा छिपी गई तो इस तरह से आप इज्जत रखा तो अपन बहुत जल्दी उद्धार हो गया बड़े धनी बन जाए पैसा तो धन रहेगा नहीं ये धन साथ जाएगा मरने पर भी किसी तो जा पशु पक्षी बन जावे नरकों में जावे तो ये धन नष्ट नहीं होगा धन खुद का है तो ये बाहर का धन है वो खुद का अपना खुद का है शरीर का नहीं है वो शरीर के भीतर जो आप स्वयं हो वो स्वयं का धन है ये शरीर और संसार का धन है वो धन हमारे साथ कायम रहे नियम हमारा रहे अपना साधु बना रहे निर्मलता रहे अपनी पवित्रता रहे तो वो पवित्रता को कायम रखना है ये बात सदा अपने साथ में रखनी है तो महाराज एक दो बार सत्संग करने से भी बहुत विशेष लाभ हो जाता है अरे चौकी बात पकड़ी फिर छोड़नी पकड़ी छोड़नी ये आदत बहुत खराब हो जाएगी फिर हर एक बात को पकड़े रख नहीं सकोगे तो ये अच्छी बातें धारण करने छोटी छोटी बात भी आदमी धारण कर रहे तो बहुत बड़ा आदमी हो जाता है वो और बहुत बड़ी बड़ी बातें सीख रहे कह दे सुन ले छोड़ता रहे तो वो सुधार नहीं होता इतना तो इन बातों को कायम रखना पक्का कमाए हुए धन को कायम रखना है ये बहुत ऊंची चीज है तो संसार का धन कायम रखना इतना कठिन नहीं है ये है सावधान रहो सावधानी और कोई जोर नहीं पड़ेगा कोई पसीना नहीं आएगा कोई मेहनत नहीं पड़ेगी कोई जोर नहीं पड़ेगा सावधान सावधान रहेगा केवल सावधान वो धन कायम रहेगा बाहर की चीज कर लगे तो परिश्रम भी पड़े तकलीफ भी हुए केवल सावधान निर्मल सावधान तो अपने जो सत्संग बातें सुनी है वो सावधानी अपनी अच्छी रखनी है अच्छा बर्ताव करना है व्यवहार अच्छा करना है किसी का बुरा सोचना नहीं है किसी का बुरा करना नहीं है सबका भला करना है भला नहीं हो तो बुरा नहीं करना है बुरा समझना नहीं है बुरा मानना नहीं है बुरा सोचना नहीं है बुरा चाहना नहीं है बुरा करना नहीं है ये बात कायम रखो बहुत बड़ा धन है ये मामूली धन नहीं है लाखों करोड़ों रूपया धन इतना नहीं बरोबर इसके बरोबर करोड़ों रूपया भी बरोबर नहीं है क्यों करोड़ों रूपये का संबंध नहीं है अपने साथ में अपना संबंध नहीं है प्रकरण पकड़ा हुआ है पर संबंध नहीं है अब भी हमारे साथ नहीं रहता है बैंक होगा तो वहां रहता है और मरने पर तो साथ रहते ही नहीं अरे ये जो विचार है अपना कि किसी को बुरा न समझना किसी को बुरा न सोचना किसी को बुरा न करना ये हमारे साथ है मरने पर भी साथ चलेगा ये पूंजी ऐसी चीज है कि मरने पर भी नहीं रहेगी शरीर रह जाएगा और ये नहीं रहेगी क्योंकि अपनी खुद की पूंजी है ये बाहर की पूंजी है धन बाहर का धन है तो बाहर का धन में सावधानी है भीतर धन में झूठ कपट कर लिया झूठ कर भीतर में सच्चाई चलेगी वो कितना नुकसान हो गया झूठ बोल गए तो भीतर की सच्चाई चलेगी वो कितना नुकसान हो गया ऊपर से धन आ गया तो ऊपर का तो यहाँ आ गया भीतर खराबी कर ली बाहर गलियां साफ करके मैला कूड़ा कचरा लाकर खास बैठने की जो कमरा है बैठने का मकान उसमें ला धर दिया गंदगी बाहर तो साफ कर दी और भीतर में भी धर दी जो कहीं सफाई करी है सफाई उस दिन में रहते हो उसमें मार दुर्गंधी आ रही उसमें जो खास आप रहते हो वहां तो झूठ गबट बेईमानी भर ली और बाहर बहुत सफाई कर ली मकान बहुत बड़ा बया लिया हम सुंदर सजा सुंदर कर ली क्या हुए दूसर बहुत हो गया ज्यादा खास ये बात समझेगी है भीतर का अपना भाव अपना त्याग अपने शांति जो भी सेवा करना हर को सुख पहुंचाना ये भाव बहुत कीमती रत्न है ये रत्न अपने साथ में जाए ये साथ रहेगा यहाँ नहीं रहेगा ये यहाँ थोड़ा ही रहेगा धन तो यही रह जाएगा शरीर यही रह जाएगा और तो क्या चाहते हो शरीर भी यही रह जाएगा और ये जो अपना है ये असली धन है जितना भजन किया है जितना सदाचार है जितना सत्य का पालन है जितना नियमों का रखना है ये भीतर का धन है तो सज्जनों ये बात सीखने की है। अब ये एक बात सीख लो तो इसमें बहुत बातें आ जाएगी, जितनी अच्छी अच्छी बातें सब इस अंतर्गत आ जाएगी, सब इसे भीतर आ जाएगी। जैसे विषाद की उपराणी होती है एक उपराणी चटरू से ऐसा हो जाए, इस तरह से ये है ऐसा। तो भीतर के जो भाव है, अपनी जो इज्जत है, अपनी प्रतिष्ठा है, अपना जो असली मन हुआ मृत बना है, वो मृत बना है, वो साधु बना है। एक संत से हमारी बात हुई कि साधु कम हो गया, तो वो बोले संत कहे साधु कम नहीं होगा, साधु है साधु कमी, साधु बनो नहीं रहे हो। मैंने कहा मृत बनो नहीं रहे हो, साधु हो गया साधु बनो नहीं रहे हो, समझते हो रही साधु पढ़ो चाहिए, साधुता चाहिए, साधु पढ़ेगी साधुता। तो मिनकता वो असली इज्जत है, वो सर जाएगी, वो शरीर सत्य नहीं रहेगी यहाँ। तो अपना जो भाव है, अपना उद्देश्य है, अपना सिद्धांत है, अपनी स्थिति है, अपनी खास चीज है, उसको कायम रखना है। ये याद रखो, बहुत मार्मिक बात है। पुस्तकों में पढ़ो बात आ जाएगी बढ़िया, पर बढ़िया धर्म नहीं उठ गया हुआ। पर धन की बातें किया घर की भूख न जाए, घर की भूख तो जल जावे जो धन हाथ आए। अगर भीतर धारण नहीं किया कोई बातें करने से क्या हुआ, बातें करने अच्छी बातें करने भी उस तो अच्छी बात है, पर धारण कर रहे उसे उनके सामने कुछ नहीं है। भाई बातों की ठगाइए ऊपर ऊपर उपदेश कुशल वो तेरे जी आते घरे रे। तो भीतर वो सिद्धांत अपने मार जाए, आचरण में थोड़ी भी आ जाए तो बहुत स्वल्प मध्य से धर्म से त्रायते महतो भयात, थोड़ा भी भीतर का अनुष्ठान है वो महान भय से रक्षा करता, धर्म वर्ष से रक्षा करता। तो भीतर रहने की बातें अपने लेना है सत्संग के द्वारे, तो बहुत लाभ है। आपका उत्साह बड़ा सराहनीय है, मगर इस उत्साह के सराहने विशेष सराहनीय तब होगा कि इसके अनुसार अपना जीवन हो जाएगा, जीवन ये चीजें आ जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा, सगे संबंधियां भाई बंधुओं पर असर पड़ेगा, लोगों पर असर पड़ेगा। अच्छे पुरुष होते हैं उस असर पड़ता है, जैसे धन होता है तो निर्धनों पर असर पड़ता है, धन के लोभियों पर असर पड़ता है, अच्छे आदमी धन का असर नहीं पड़ता। जिसके धन का कोई महत्व नहीं है, भजन ध्यान है, उसमें क्या असर पड़े, तो उसका असर पड़े। धन जाए क्या होगा, भाठा इकट्ठा कर दिया तो क्या बात हो गई, भाठा की बात कम थी गेम ज्यादा हो गया तो फर्क क्या पड़ेगा। तो इस तरह से इन चीजों के जो व्यापारी है, पारमार्थिक साधन करने वाले हैं, उन पर इज्जत का असर पड़ा कि देखो सत्संग करने में कितना फर्क पड़ा। महाराज जी कलकत्ता की बात दिल्ली की है याद नहीं है, वहां की बात है। वहां अंग्रेजी महाराज थे, उसने कहीं ने पूछा कि देखो महाराज आनंद में सुख में क्या फर्क है, कहीं सत्संग किया हुआ है, ये सत्संग किया हुआ है असर पड़ा कि आनंद है तो एक सुख है। कहते नहीं बात हर एक शांत है, सुख क्या है आनंद क्या है, सुख फर्क नहीं। तो उन पर असर बाद पूछने असर पड़ा, ये सत्संग आदमी है, ये जानदार आदमी, सुख तो दुख के जोड़े पे है, आनंद जोड़ेगा नहीं है वो फट भी है, जोड़ा होता है फट भी होती है फटी की से तो जोड़े बनती है, और तो सुख जोड़ा है दुख, दुख जोड़ा है सुख, आनंद जोड़ा कहा है, आनंद तो आनंद ही है, दुख है ही साथ में। तो इस बात को पूछने से जो शांत जानकार होते हैं ना उनकी आगे इज्जत होती है, वो कितनी बात पूछिए पूछने पता लग जाए आदमी का। भैया सो झिलके से झिलके सो आता मिनख आई पार का बोल गया लदा और बोलते ही पता लग जाएगा कितने कुत्ते में कितने पानी में है। साधु सेवा दिए साधु पर किए शब्द सुनाता, शब्द सुना बात कर उनसे पता लगता है कि कितना गहरा है क्या है, अपने लगे उसी कोई जानकारी पता लगे, अनजान को क्या पता लगे, अनजान तो सब धो धो दूध ही है, अरे दूध नहीं चावल और पानी है। इस तरह से तो सत्संग किए आदमी में फर्क पड़ेगा, जो अकृष्ट मिला है तो सारे पता लगेगा। महाराज हम देखते है अपने सत्संग करने वाले छोरिया रामकृष्ण जी की छोरी 10 वर्ष की थी, बिकाने की बात है जो कथा सुनी, बाबू जी ये तो सीखी बात कह हो मैं कुछ रामकृष्ण जी छोरी पूछ रही बाबू जी ये तो सीखी बात कह एक तो सीखी बात कह एक भीतर के निकले एक बंदूक भरी हुई है गोली है और एक खाली भरा शब्द है एक गोली में गोली चोट करे सीखी बात चोट को करे वो तत्व तो नहीं हुए और वो भरी में जगह बेचारे वजनदार हुए बड़ा आश्चर्य आया हुए राम प्रसाद के मैंने सुना शिक्षा सुन के बोली बाबू जी ए तो सीखी बात के बट इस तरह मन बहुत आश्चर्य आया छोटी छोटी आदर्श मुझी तो क्या सत्संग क्यों से पहचाने परीक्षा यत्र न संति देश जब परीक्षित नहीं है जानकार नहीं है वे क्या समझे रतन में क्या समझे हीरे में क्या समझे कांच के टुकड़े में कांच के टुकड़े चमके हीरे चमके फर्क क्या है जानकार जाने अरे भाई हीरा है ये कांच के टुकड़ा नहीं है इस तरह की बात है। तो सत्संग करने वाले ऐसे कैसे हो जाए जब मैंने कहा जो कमाई वाला चीज आप कायम रखो बात के वो धारण करो वो धारण करते ही आप चमक उठोगे जैसे कोयले को आग में रख दे वो भी आग में आग को पकड़ ले तो चमकने लग जाए नहीं पकड़ ले काला हो जाए तो इस बात को पकड़ लेना धारण करना बहुत बढ़िया। तो परमात्मा सब जगह है ये बात ऐसी पकड़ ले सब में है केवल केवल इतनी बात पकड़ ले मामूली नहीं है बड़ा भारी काम हो गया। हर समय भी सब में परमात्मा है परिपूर्ण है दारक में पावक बसे जीव आत्म घटमा है जैसे लकड़ी में आग रहती है जैसे दिया शरीर में आग रहती है अपने चलो वहां भी वहां भोजन बनाएंगे वहां रहेंगे आज नदी के नारे अग्नि ले रही गांव भी है देखो मेरे अग्नि है अग्नि है जेब नहीं जाओगे अग्नि से बेटी है हमारे पास में जहाँ पट पकड़ के खड़ कर लेंगे तो दिख है नहीं है परंतु है चीज है इस तरह से दिख है नहीं है पर भीतर में ठोस चीज है पक्की चीज है अपने पास में जो काम देगी ऑलरेडी बहुत पक्की पूंजी है। तो सज्जनों मैं तो जाना हो जाएगा अपना तो मिलना कम होता है तो अपने चीजें पकड़ लो तो वो स्थायी पूंजी हो जाएगी पास में ये पूंजी नष्ट नहीं होगी ये पूंजी बड़ो बड़ी नष्ट नहीं होगी सच्ची पूंजी है। और ये दूसरा धन है तो नष्ट मिल जाता है अभी जाता जाता है और अंत में पर साथ रहेगा नहीं अंत में तो साथ रहेगा ही नहीं अरबों रुपया जो साथ चलेगा क्या ये कौड़ी भी चलेगी और इस बात में कौड़ी एक पीछे नहीं रहेगी सबकी सब पूंजी साथ में चलेगी क्या कि परमात्मा सब में है सर्वशिषाहिष्टो मतस्मृति ज्ञान पूर्ण सबके हृदय में मैं हूँ भगवान कहते हैं सर्वशिषाहिष्ट ईश्वर सर्वभूताना हृदय से सब में है सब में परमात्मा है सब में परमात्मा है ये बात ही पकड़ ली जाए मान ली जाए याद कर लो तोते की तरह याद कर लो तो फायदा होगा याद करने वाले फर्क होगा क्योंकि याद करने के लिए हम जानने के लिए याद करते हैं ना तो जानने की बात है सुनी चर्चा करी एक भीतर बैठे की बात जैसे सीखना भीतर बैठ जाता है ना कपड़े को ऊपर लगा 2-3 कपड़े पूरे दिन बैठ गया जो भीतर बैठ जाएगी उसका आदर हो जाएगा तो भीतर बैठ जाएगी ठोस चीज हो जाएगी भीतर बैठने के बाद फाड़े पे कपड़े साथ साथ रंग बैठ गया भीतर में बैठ गया मीरा बाई को महल और रंग छायो महल को रंग छायो महल में रंग छा गया भक्ति का रंग महल में छा जाता है जहाँ रह संत गया ही पूछिए संत रहे हो कि ठोर वह भी एक दूषता आ जाती है अनुभूता आ जाती है ये सच्ची चीज है भगवत भक्ति है जो साधन पूरा है ये श्रेष्ठ है। तो ये मामूली चीज नहीं है जो धन आ गया जीवन चला गया ये नहीं है वो बाहर आ गया बाहर चला गया बाहर बाहर गया भीतर तो पहुंचे ही नहीं ये भीतर ही बैठेगा भीतर आ जाएगा एकदम बाहर भी चर्चा अच्छी और भीतर में बैठ जाएगी। तो ऐसी बात नहीं बनाता हूँ खूब अपने धारण करो पक्की करो इन बातों को अब पक्का कर लिया, पक्का बढ़ेगा वायरस, देख देखो अब तमाशा, जीवन बदल जाएगा, आपकी हवा बदल जाएगी, भजन करे पाताल में प्रगट हो तो आकाश, डाबी दुबी नहीं दसे कस्तूरी की बात, कस्तूरी की बात सौगन देते गए दे, सौगन दे तो उनका सुगंध नहीं फैलेंगे, सौगंध मिट जाएगी क्या, सौगंध फैलेगी, सूर्य आएगा प्रकाश न करे, ताकत है क्या सूर्य, सूर्य आ जाए और प्रकाश न करे, भय दूर अंधकार दूर न हो, उष्णता न आवे, आ ही जाएगी, ऐसे ऐसे सच्ची बात है, इनमें बड़ी ठोस शक्ति है, भगवान की भक्ति में, उपकार में, शुद्ध हित करने में, सेवा करने में एक विलक्षण शक्ति आती है, मनुष्य में आता है, एक विलक्षणता आती है, समाज और तरह का हो जाता है, समाज और तरह का हो जाए, जानकर तो जानते अजान जानते नहीं, मन न जानने पर भी होता है, जैसे एक कपूर का ढेला लाकर रखते, सफेद पत्थर की तरह लाकर रख दिया, तो जानकर जानता कपूर है, नहीं जाने तो सुगंध तो आती है, सुगंध तो आएगी, काहे की सुगंधि पता नहीं, सुगंधि तो आती है, और जगह से यहाँ कुछ फर्क है ये मालूम होगा, अपन पीने से रोग हो जाए नाक में, तुम्हें सुगंधि आएगी वो नहीं क्या पता, और पता न होने पर सुगंधि के परमाणु को भी जाएंगे, जाएंगे जानकारी को पता लगेगा, और जानकार है किसी सुगंधि है और नहीं जानता है तो सुगंध तो आती है का है कि पता नहीं है, तो प्रभु शुष्क चीज तो काम करेगी, उस काम करेगी, तो मैं वस्तु शक्ति है, ताकत है, इस तरह से सत्संग भजन ध्यान में आप कायम स्वरूप हो, रोजाना प्रार्थना सुबह की वक्त में रोजाना करते रहो, अब टेबी लगा दो, आपस में करो स्तुति प्रार्थना करो, तो ये बड़ी बात बड़ी ठोस चीज होगी, बड़ी पक्की होगी, धन भीतर में बैठा लेगा, नाम जप है, कीर्तन है, उपकार है, जैसे हमने सुना कि कसायों से गया सुनाई है, कसायों से भैंसा सुनाई थे, हाँ वो गाय दूध पी रहे, कितनी ऊंची बात है, उन्हें कथन होती सुनाई है, पैसा तो पैसा ही पड़े था, गाया आ गई दूध भी पियो, दर्शन हो गया ना, गोमूत्र गोमूत्र आवे पवित्र जमीन में कितना ऊंचो काम हुआ, मृत्यु सुनाई है, तो ये चीजें ये भाव कायम रहेगा, मरने पर भी साथ रहेगा, ये महाराज मन में तो आई कि आप अपनी तरफ से उठे को जो प्रोग्राम दिया हो फरमाया हो, हाँ। कोई न कोई कारण तो है, कोई फोन तो बन गया था, छप भी सुन गया, मेरे पर शुभ कृपा है भगवान की, ये गुण साधन तय नहीं हुई, ये अपनी बुद्धिमान से नहीं होते हैं, भगवान कृपा करते हैं, कृपा बिल्कुल अपनी तरफ से कृपा करते हैं, तब ऐसी बातें होती है, ऐसा मौका मिलता है, नहीं तो ऐसा मौका नहीं मिलता, मन से भी नहीं मिलता, दिल का प्रोग्राम बन गया, दिल्ली का प्रोग्राम बन गया ना, आपके मन में आई तो मैंने तो मना नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैं एक है बंधु दिल्ली का प्रोग्राम करके और फिर आ जाए, तो सूर्य तो बड़ा ध्यान से आई, बड़ा दिन नहीं आराम दवा ध्यान से आइए, तो महाराज कहते कैसे अपने पहले कर देंगे, तो वो आपकी मर्जी, मैंने कहा पैसे ही तो लगेगा, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, सत्संग कितनी बड़ी चीज है, थोड़ा पैसा ले जाए थोड़ा परिश्रम हो जाएगा, इतनी बात है क्या बड़े पैसा ले, कोई बात नहीं है, दिल्ली का करके पिछाड़े सूर्त अहमदाबाद आ जाए, महाराज ने कर दिया, मैं थोड़ा आग्रह तो किया, समझ देना चाहिए, तो कृपा कर दे दिया महाराज, तो भगवान की कोई कृपा है ये विशेष, देखो लोगों ने कितने उत्साह मारा है, देखो एक यहाँ बात बताओ, एक विशेष ध्यान दिया गया हमने, युवक मंडली है यहाँ, बूढ़े नहीं है, हाँ नहीं थे नहीं भी गरीब ख्याल नहीं किया, ख्याल कर देखो कितना बूढ़ा मिलेगा, कोई दो चार पांच मिल जाए कोई ऐसा ये भी बूढ़े ज्यादा बूढ़े मिलेंगे ही नहीं, दो चार पांच मिल जाए, कोई माता है बूढ़ी मिल जाए। तरी कभी तरी आती है कभी मरी आती है तो लहर आती है, ये भी एक तीसरे से ये योग मंडल है, विशेषता है। तो इस अवस्था में ऐसा चेत बहुत कम होता है, ज्यादा सत्संग में अपने बूढ़ा बढ़ आया करे, जैसे ये बातें मोती बन जाएगा, हीरा बन जाएगा, रत्न बन जाएगा भीतर। ये बातों में धारण की हमने तो ठीक धोती और ठीक अपनी संस्कृति और अपना जो ये विद्यालय बनाना, बालकों को अच्छी शिक्षा देना, बचपन से ठीक करना, देखो आप तमाशा, ऐसी बातें है। भजन स्मरण करना, नित्य कर्म करना, गीता का पाठ करना, ये चीज है। भाव है नहीं, भाव बहुत सुधार होता है, बहुत लाखों करोड़ों रुपयों से उतना फायदा नहीं होता। रुपये का मैं बार बार ना क्यों कहता हूँ, रुपये का महत्व जमा हुआ भीतर में, बहुत बड़ी बड़ी बड़ी बड़ा हुआ है। उन रुपयों से ये चीज बहुत ज्यादा है, रुपया खर्च में काम आवे। सत्संग आयोजन किया है, हम लोगों को बुलाया है, आप लोग कहते हो सत्संग आया है, उनको भोजन प्रबंध करते हो, तो खर्च काम आता है रुपया, रुपया खुद काम नहीं आता है। खर्च नहीं, संग्रह संग्रह करने के वित्तीय संग्रह की, खर्च करने की संग्रह का और काम है, खर्च करने जमा करने ज्यादा है, रुपया तो खर्च काम आता है, खर्च करने से ही काम आता है। और क्या करेगा, अभिमान करेगा, चोरी हो जाएगा, डाका पड़ जाएगा, कोई राज ले जाएगा, बात है। तो इन बातों समझे ठीक तरह से, तो बहुत बढ़िया बात है। तो बड़ा उत्साह है, बड़ा सुखेगा। नारायण नारायण।